सोनिए नैन तेरे मेरे दिल ते चलावन है स्लोली स्लोली चुरिया की करा मैं अपने दिल दा कोई जचदा नहीं दिल नू मैं लखा तकिया कुड़िया रूप तेरा चढ़दा सवेरा प्यार तू सुन यार तू प्यार तू सुन यार तू हाँ यार तू तू तू तू तू तू तू तू तू बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल चमकण तारे बामा दे विच कंगन प्यारे एक नशा जया कर देने लश्कारे तेरे बिने रहना औखा तू है लगदी चंदा टोटा हुस्न तेरा ऐसी चमका मारे चमका मारे चमका मारे चमका मारे चमका मारे अस दिल हारे अस दिल हारे अस दिल हारे अस दिल हारे चमका चमका प्यार तू सुन यार तू हाँ यार तू तू तू तू तू तू तू तू तू बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल तेरा जादू हो गया तारी दिल मेरा तेरे तो सदके वारी दिल दिया आ गल्ला करिए जग कोलो ना दोवे डरिए उम्र हुन कठिया गुजारिए सारी सदके वारी सदके वारी सदके वारी सदके वारी मैं जिंदवारी मैं जिंदवारी मैं जिंदवारी मैं जिंदवारी सदके सदके सदके वारी सदके प्यार तू सुन यार तू प्यार तू सुन यार तू हाँ यार तू तू तू तू तू तू तू तू बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल बारियां नी बारियां ताड़ियां मैं मारियां सारियां मर जानियां दे नाल मर जानिया देना।